gyvena tokie žmonės, kaip į dabą, žinai, susiženė, gyvena jie. Ta žmona labai vaikų, nu, sako, kad būtų viens vaikelis pasidžiaugti, kad būtų šneka, šneka būtų. Nu, įdėvi jiems dėl sūnų, tai dabar. Ką jie darys, sako, tik reik, sako, krikštyti tą vaiką, jų nelaikysam, sako, pagonį, kaip kitą kartą pagonį jas šaukdau. Tai dabar tas vyrs apsitaisa vieną rytą, tai pankštį pakyla, apsitaisa ir išeina. Ji pati sako, kur tu dabar eini, vyrė, sako, ogi sako, einu podinų ieškoti vaikui. Ja, nu, kaip ansėja, žinai, pakliuo žulikam. Ja, nas paėmė žulikai. Nebė vyra, nebė viena pati. Žinai, verp linus, verp pakulos, augin vaikai, daugiau nieko. Jau tas vaikas toks bakuriuks, kai davo mušiškis va tas. Jau ans išbėg lauką, žinai, baisus mušeika, muštė su tais vaikais. Tai dabar ties savininką vaikai saka, nu tu muštis, muštis, gan tu pražūsi taip, kai tavo teuska pražuva. Išėja tau paudinų ieškoti ir pražuva į nebiparėję. Jau tas vaikas 14 metų, 15 svara, jau didelis, ans įbėg tą motiną sudulkin mamą. Ta mano tėvus žuva, a mano tėvus išėjo paudinų ieškoti, į neparėję, ta nieka nesaka, nu kaip nieka nesaka. Žinai, taip tas vaikas vėl, žinai, į snurkį vienam, kitam įbėl. Nu, tu saka, aš pasakysam savo tėtėj, saka, lietėvi, išvara, saka, savo, kad tėvės tokį mušeiką nebūtų, kad tu pražūtum, teikiai tavo tėvus. Ans dabar, žinai, vėl įbėg klaustos motiną. Jau vaikelį, saka, išėjo paudinų, saka, ieškoti, nebiparėję. Jau saka, dabar tu 15 metų neparėję. Tai dabar ta motina tokį nuliūdusi palika, apsitaisi, žinai. Sakanti, tiek taip, man nieko valgyti, o geisiu šalis vietą, gali atrasu savo seniuką. Dabar, žinai, ana ir išėjim, mat pavasaris buvo. Išėja, dabar tas vaiks vienas pats tik švilpin po trobą, žinai, išdykis, daugiau niek. Nu, man sako, aš tiem gaspadorė vaikam, nu, dabar mano tėva išėja, žuva, eisiu ir aš ant pražuvimą, ja, ir nebimušusą suimu. Tai davo ir išeinant, išeina, kur ans dabeis, nei giminės, nei vienų, nei pažįstamų, niekur nei buvis. Mišs labai didelė gyrė, iškirsta kelma į kelmą į ten putą, žinai, nuo vieną kelmą prie kitą kelmą, šokinė ant tų kelmų. Daba atran žemogės jau matraudonas, nusiskintų žemogės, įsėdžia ant kelmą, bet ans paėn taip giliai toli tą gyrę, ans pamata taip kai žmogus. Kad tupėtų, sėdėtų, žinai, jam dabar reiks bėgti, jis dabar bėg. Ja, ans dabar nubėg, matytum, didžiūr motina. Knapiai gyva, ja, jau baig badu mirti, ja. Tas toj apsikabina, tu mano mamytė, saka, kur tu išėjai, dabar saka, matai, nei paėti gali, nei nieka, tas apėtų skelmus, laksta, renku uogas, pasitaisi tokį alikšnių, žinai, tokį, kurį įdėti jau, tas uogas, žinai, į tai mautinai tik iš į burną, mamytė, tik tu valgyk, tik tu valgyk. Ja, ta mautinai jau lyg vakar įsėdėtų uogų privalgė, žinai, da išgulėja, tokį mūdingą paliką, tai dabans paim tai mautinai už rankas, eina mamyt par tą mišką, saka, gal neprapulsamas, nepražūsam, nu yra nie dabai. Eina, eina par tą mišką, toli jau dabar visi tie kirtumai paliką, dabar jau tikai giliausiais miš, storiausiais, baisi dieną keurai išlysnega, o jėlian, o jėlian, ta mautina saka, mano vaikelį su eismumis vilkai meškas, matysite mimiškį, nesu eismamit, nieks tik einam. Jėdavo prie tokį, žinai, čistą, kaip pieva, kai ką, vidur tos pievos matytum stiklą kalns. Stiklą kalns, bet taip va, žvilk tik vien. Ir dabar ans, žinai, prieim, matėjau skaityti mokėję, prieim, temi vienimi krašti stiklą kalnui, ja, parašyta, kas užlips ant stiklą kalną, viršuis ant stiklą kalną yra, ja, ugnelė maža, ir ant tos ugnelės, mažas katilėlis, ir verd, ir visų pasaulio žmonių sylą, diržas toks, užsidėjusi ant drabužių, ja, tai pusė žmonių sylą turėsi, užsidėjusi ant pliką kūną, tai saugo gdėjų kiek tvirtumą, ja. Nu, bet kaip reikia užlipti aukštus kalnus stiklą. Lakstas aplinkui tam kalnui, lakstas jie. Niekur negali, jau pašliauž, pašliauž žiūrėti kaip futbolą nulek. Daba, žinai, toks viename pusėje taip kaip augis tas kalnus. Ir ant matytum, ir ant tokias kaip jau įbrėžtas tokias pakopas. Davai ant slypti per tas pakopas, žinai, nuvirsti, nukremti vėl, lipi vėl. Ja, davai, žinai, lipa ir užlipa.